salah, walau kata maaf telah kau ucapkan. Ingin ku sambut peluk dan tangismu, namun tulus ku tak mampu menerima. Dengan air mata kau sembah bersimpu, namun hati ini tiada jua luru. Mungkin telah biasa akrab dengan sepi, maafkan kasih cintaku tiada lagi. Maafkan kasih cintaku tiada lagi.